Один. Ред тихо їхав ґрунтівкою. Наступний відпочинковий майданчик з його мурованими і рубленими будівлями – останній на його маршруті в цій Африці на відтинку С-11. Звернувши на стоянку, він зупинився біля оптичної перламутрової машини на повітряній подушці. А ця далеченько в минуле забралася. Цікаво, чи я. Він дістав квіти, зняв гвинтівку із тримача за спиною і відчинив двері. Вийшовши, намацав під сидінням ніж у шкіряних піхвах. Почепив на пояс, замкнув автомобіль. Забравши з кузова рюкзак, відкрив його і перевірив у міст. «Є все потрібне, окрім води, і може чогось почитати в дорогу. Ну, все одно треба зайти попередити, що залишає машину». «Уже пізненько, а ти довго кермував. Може, поспиш, а рушиш уранці?» Він глянув на небо. «Та я б іще кілька годин відмахав. А тоді весь цей клопіт, ставити табір, ніч гаяти на дорозі. Ті години справді такі важливі?» «Не знаю». «Та й попоїсти як слід тобі не завадить». «А тут твоя правда». Повісивши гвинтівку на плече, він узяв на оберемок рюкзака, куди й квіти засунув. «Гляньмо, що є в меню і які номери, але якщо і те, і друге ніяке, тоді можна й рушати». Ред пішов до головної будівлі. Власник, уже в літах із французьким акцентом, його дружина, юна, огрядна, тубільна, чекали на пожильців у плетених кріслах під вентилятором. Побачивши Реда, господар заусміхався, відірвався від книжки та склянки і звівся на зустріч. «Вітаю! Чи можу допомогти?» «Привіт! Я Ред Доракін. Хотів запитати, що можна замовити на вечерю?» «Пітер Лаваль. А це Бетті. Рагу, м'ясо по-місцевому присмачене як слід. До м'яса тутешнє пиво або привізне вино. Якщо волієте, можете зазирнути на кухню, понюхати варево». «Це зайве. Мені пахне тут непогано. А які номери?» «Ходімо глянете. Найближчий за рогом». Ред пройшов за господарем коридорчиком у малий чистий номер. «Не зле. Беру». Він скинув наплічника на підлогу. Але спершу переклав квіти в кишеню, а гвинтівку примостив на ліжко, куртку кинув поруч. «І того пивця вашого я вже випив би. Сюди і ключ дам, якщо треба». Ред вийшов у коридор, зачинив за собою двері. «Не завадить, багато народу. І сьогодні лише ви. Діло так собі йде, як завжди». «Ота крута тачка ваша? І моя на задвірку і не така показна. А чи я?» Вони підійшли до стійки. Ред заповнив форму і узяв ключа. «О, ви Бодлера читаєте? Один із моїх улюблених. От той чоловік був, бачив усе крізь показність. Комблатір сур та шер, інертет комплісент, ліменсіте де сон дезір? Репон, кадав рампюр». Кивнув Ред, ідучи за лавалем у пивничку, де господар наточив гостеві кухоль. «То чи є це машина?» Лавель гмикнув, виводячи Реда на веранду і показуючи на гори. «Дуже незвичного типу. Пішки пішов отуди того тижня. Здоровий, кощавий, з очима, мов у Распутіна. А руки, ніби з якогось витвору Модільяні. І все на ньому до ниточки, до шнурків на взутті зелене. Мав навіть великий смарагдовий перстень. Не сказав, куди йде і навіщо. Лише представився Джон». Книжка стиха писнула. Ред торкнув пальцем п'єзоелектричний підтверджувальний елемент. «І правду кажучи, я радий був, коли той Джон нас покинув. Він не чинив нічого загрозливого, ба навіть нічемного, але сама його присутність давала якийсь дискомфорт». Ред хильнув пива. «Я залишив напій всередині. Сідайте з нами в холі, там прохолодніше». Ред похитав головою. «Тут гарний краєвид, але дякую». Здвигнувши плечима, Лаваль пішов. Ред здійняв квіти. «Так-так, я второпав», – промимрив він. «Мабуть, це той хлопець, ознака...» «Річ не в тім», – пропищав голосок. «Хоча, може, той він, але це спонукало мене до моніторингу. Від часу до часу я зчитую покази сенсорів нашого автомобіля через НВЧ-хвилі і дещо цікаве помітила». «Що саме?» «Електричну активність... чогось, що наближається з південного заходу. Воно добре помітне на цьому спокійному тлі. І суне швиденько». «Якого розміру той об'єкт?» «Ще не знаю. Ред ковтнув пива. Висновки, рекомендації? Візьми гвинтівку, тримай на похваті. Може, і гранату яку. Не знаю, що в тебе є, а я сповістила вже того стрічного доктора. Гадаєш, це саме його пацієнт? Визнай, за описом він. Не ризикуємо. Я ж не сперечаюся. Поставивши кухоль на якийсь виступ, Ред пішов до пікапа. Ой, Флер, щось летить із того боку, і це не птах. Я стежу. Це воно. Може, ти ще добіжиш до гвинтівки? А, чорт її бери, сказав Ред, розгортаючи і прикурюючи нову сигару. Лише заважатиме. Ось ти, може, матимеш шанс випробувати ту новісіньку технологію. Він забрав пиво і усівся на краю веранди. Маю підтвердження від доктора. Він поруч і прямує до нас. Круто. Розгорнувши квіти, Ред прочитав кілька рядків. Мушу зазначити, ти сприймаєш це дуже по-філософському. А хіба ж не ось так годиться йти? З напоєм, сигарою, доброю книжкою? Приготування здаються не зовсім відповідними. Може, це моє місце. Я вже побачив недругів. І? Ось вони. Робот, скидаючи швидкість, зависнув над автостоянкою. Чоловік у нього на спині був тепер увесь у жовтому. Машина й далі сповільнювалася, поступово розмістилася вертикально, а потім плавно опустилася на землю, метрів за 15 від веранди. Ред сірбнув пиво і поставив кухоль. Звівся на ноги, усміхнувся, ступив на зустріч. «Здоров, Монді! А хто твій друг?» «Реде!» – почав був Мандамай. «Тихо!» – звелів Джон, сходячи і потягуючись. Його топазові кільці виблискували на сонці. «Ані руш, активуй бойові системи!» Но він ступив уперед, уклонився. «Не можна звати Джоном, або, як я розумію, Ред Доракін». «Точно. Чимось можу допомогти?» «Власне так, можете вмерти, Мандамаю». «Хвилинку, дозволите поцікавитися, нащо це вам?» Джон завмер, не завершивши жесту. Рвучко кивнув. «Чому би ні? Щиро запевняю, тут нема нічогісінького особистого. Я просто виконую замовлення, щоб заробити чималу суму грошей, потрібну на заохоту моїх власних амбіцій. Наняв мене чоловік на ім'я Чедвік. Ага, ви кивнули. А втім, ви вже не і так здогадалися, правда? Колишні друзі можуть ставати найгіршими ворогами. Шкода, але так воно є. Моралі не буде. Запізно вже для вас. Тож ви взяли замовлення, визначили, куди я прямую, і віднайшли складний апарат, щоб роботу за вас виконав». «Загалом саме так. Чедвік навів мене на слід». «Хм, а ось те, що ви поклалися на посередника, чи не ознака страху?» «Страху? А хіба те, що Чедвік мене найняв, ознака його страху?» «Він просто має безліч інших справ. Вирішив делегувати цю. От і я теж. Ви ж не подумали часом, нібито я боюся сутички з вами, чи хоч із кимось?» Ред усміхнувся. «Ні», сказав Джон на ту усмішку. «Ви не видурите в мене незаслуженого шансу вижити. Ваша думка про мене нічого не вежить, бо я знаю, вона хибна». Ред пихнув сигару. «Он як. То, може, вам суто академічно буде цікаво. Сюди якраз наближається чоловік, що попередив мене про вас». «Чоловік? Що за чоловік?» Ред кинув погляд на дорогу. «Здоровий такий, золотоокий, з біса добре засмаглий. Зустрів я його біля дороги, на відпочинку трохи раніше. Їздить на стильному родстерчику з 1920-х. Був у рваній сорочці. Обіцяв, що зробить вам лоботомію шилом». «Не вірю». Ред знизав плечима. «Може, самі запитаєте? Он, здається, вже його родстер під'їхав». Джон обернувся, побачив машину, що мчала до них, здіймаючи куряву. Тим часом Ред підступив ближче. «Стій, ані руш!» Джон крутнувся назад, звів руку, а очі палали. «Якщо це викрут, він не спрацює. А як ні, я радий нагоді вбити ще й цього зайця тим самим пострілом. Мандамай, спопили Реда Доракіна». Мандамай звів правицю, висунув із неї трубку, направив на Реда. На плечі заблимали вогники. Щось затріщало, і з трубки пурхнула кручена хмара диму. «Знову замкнуло», – оголосив робот. «Що значить знову?» – спитав Джон. «Воно вже тисячі років так барахлить». То дезінтегруй, Дорекіна, підірви, розбомби, байдуже, як ти це зробиш. Глибоко всередині Мандамая щось задзищало. Вогники швидко заблимали, заклацали якісь блоки, звідкись почувся тихесенький виск. «А, Джоне», – звався Ред, – «а що ж ви навіть не міркували, чому ті прибульці залишили такий складний апарат, як Мандамай?» «Найпевніше з метою відкинути нас у варварство, якщо людська цивілізація зверне в небажаний для них бік». «Ні, усе набагато простіше. Постійні системні збої. Ремонту не підлягає, ото й позбулися. Зі співчуття, бо розумна істота, дозволили маскуватися і поробляти, до чого лежить душа. Він, зрештою, мухи не скривдить». «Мандамай, це правда?» З усіх мандамаєвих суглобів валив дим, а виск перетворився на виття. Вогники з неї собі блимали, стукіт уже не вщухав. «Боюся, Джоне, що так. Мабуть, я замолоду надірвався, планети паливши». «Чому не сказав?» «А ти не питав». Ред наблизився ще трохи. «Отже, халяви не буде». Джон знову обернувся до нього. Губи скривила посмішка. «Хай так. Ваше бажання здійснилося, я забрудню таки руки», – сказав він, ступаючи Редові назустріч. «Щоб ви не губилися у здогадах, я сам розповім, як учиню. Здійму вас за горло із землі, триматиму і душитиму одноруч, а ви собі теліпатиметеся, навряд чи ви думали, що я…» Джонові очі розширилися, він затнувся. Повільно торкнувся руками обличчя. «Що?» «Мене то ви не питали, чи я збираюся руки бруднити», – пояснив Ред, повільно проводячи квітами вслід за вбивцею, що сідав на землю. «А я не збирався». Джон упав і не ворушився. З лівого вуха пішла цівка крові. «Бачиш, завжди хотіла такий динамік з ультразвуком», – завважила книжка. «Купив би ти ліпшу модель, навіть не мусив би підбиратися аж так близько». Ред підійшов до Мандамая, повернув і вийняв кришталевий ключик. Саме вручав його роботові, як на стоянку заїхав той родстер. «Краще тримати цей ключ у надійному місці або навіть знищити», – порадив Ред Мандамаєві. «Я про нього й не відав. Може, він зроблений на спецзамовлення або походить з іншого відгалузку дороги. А тебе я ледь упізнав, молодшим здаєшся, що…» Джон застогнав і почав підійматися. Ред нахилився, урізав у щелепу. Джон повалився назад. «Ну, тепер-то все добре», – повів далі Ред. «А я саме збирався тебе навідати». Автомобіль зупинився. Дверцята грюкнули. «Як приємно! Отримаєш трохи квіти, я хочу поговорити з цим добродієм». Ред обернувся до велетенської постаті з чорним саквояжем, що рішуче ступала назустріч. «І знову привіт. Вибач, якщо даремно потурбували, але чи ти не оцього хлопчину шукав?» Ред показав очима на непритомного. Кивнувши, здоровило розкрив саквояж. «А кого ж іще? Ти то сам як?» «Не скаржуся. А ось він щойно дістав ультразвуковий удар і лівий у щелепу». Золотоокий оглянув Джонові вуха та очі, послухав серце, набрав з ампули шприц, став на коліна, уколов непритомному в правий біцепс кінську дозу чогось. З кишені вийняв кайданки, скував Джонові руки за спиною. Потім узявся трусити з одягнутого в жовте бранця, виймаючи всяке дрібне приладдя з манжет, комірців, рукавів і халяв. «Ну, наче все». Він закрив саквояж і звівся. «Як я й казав, цей тип украй небезпечний. Чим ти його привабив?» «Його наняли мене вбити». «Значить, комусь цього дуже кортить, адже бере Джон чимало». «Знаю, мушу із цим щось робити, і то скоро». Бесідник пильно поглянув на Реда. «Якщо треба моя допомога в цій справі, залюбки, подам тобі руку». Ред, закусивши губу, повільно крутнув головою. «Спасибі, доку, щиро вдячний, але ні. Це дещо особливе». Здоровань ледь усміхнувся і кивнув. «Тобі видніше». Він нахилився і легко підхопив непритомного однією рукою. Аж сорочка на дужій спині порвалася. Перекинувши Джона через плече, док повернувся, простяг долоню. «Ну, дякую за пацієнта і бажаю успіху із твоєю проблемою». «Спасибі. Щасливо, доку». «Ну, все добре». Ред дивився, як здоровило вернувся до автомобіля, скинув ношу, сів за кермо і поїхав. «Добре, що Джон по заслузі дістав», – сказав Мондамни, простягаючи металеву руку. Вогнемет уже втягся. Редові на плече. «До речі, він вистежив тебе за допомогою передавального пристрою, прихованого десь у твоєму авто. Його туди всунули в майстерні, що ти недавно відвідав. Джон сам розповів. Може, найперше знайдемо ту річ і позбудемося її?» «Слушно кажеш. Ходімо глянемо». Вони рушили до пікапа. «Флер, як це ти маячок про Гавла?» «Мабуть, якийсь нестандартний діапазон, не знаю. Зараз я все просканую». «А ти нас не познайомив», – сказав Мандами. «А? Ай, він був такий заклопотаний Джоном, що я не хотів заважати». «Я не про доктора, а про оці квіти зла. Коли ти дав мені книжку, я й не збагнув, що тримає когось високорозвинутого». «Пробач, маю пом'якшувальні обставини. Мондамай, це квіти зла, її рідною мовою флер дюмаль. Флер, а це Мондамай, убивча машина». «Дуже приємно», – сказав робот. «І мені. Оце в тебе горе тягати ті мертві електросхеми, не маючи змоги функціонувати». «А, нічого страшного. Мені до вподоби і теперішнє ремесло». «І яке ж воно тепер?» «Я гончар, окрім іншого. Мене вабить будь-яка високоточна мистецька робота». «Як чарівно. Гадаю, я вже й сама майже готова до певного рівня ручної вправності. Принаймні, спробувати б не відмовилася. Он би якось твій посуд глянути». «Флер», – утрутився Ред. «А ти вже знайшла маячок?» «Так, знизу кузова, трохи попереду заднього лівого колеса». «Дякую». Ред пішов назад, присів, зазирнув під пікап. «Так і так, ось о він». Від'єднавши прилад, Ред перейшов до машини з повітряною подушкою. Причепив маячок до переднього бампера. Повернувся до Мондамая, що саме гортав флер. «Хай знають, що ми ту штуку знайшли». «Цей пейсаж просто чудовий», – саме казав Мондамай. «Дякую». «Вже і час вечеряти», – сказав Ред. «Склади мені товариство і розкажи, як велося. Маю багато запитань». «Залюбки», – погодився робот. «До речі, вибач за це все». «Це ж не твоя провина, але буду вдячний за поради». «А вже ж. А я залюбки послухаю твою розповідь». «То пішли». «Не треба мені туди струму, це лоскітна схема, оближ». Ред зупинився. «А? Вибач, я це вголос сказав. Флер зацікав один мій підвузол». «Он як?» Перетнувши веранду, вони увійшли в будівлю.